प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। स्कूली समारोह। प्रिय प्रिंसिपल, मुझे पता है कि स्कूल की प्रतिष्ठा आपके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए आप हर एक आयोजन, चाहे वो पृथ्वी दिवस हो या वार्षिकोत्सव हो या फिर कोई और दिवस हो, सभी कार्यक्रमों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप इन आयोजनों के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, तमाम बैठकें आदि करते हैं। आयोजन में बच्चों की सहभागिता भी ज़रूरी होती है, जिसमें सरस्वती वंदना, नृत्य आदि शामिल होते हैं। इस बड़े अवसर के लिए आपको अपना भाषण भी पहले से तैयार करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि सभी लोग आपके भाषण की तारीफ करें। अपने भाषण में आप किसी महान व्यक्ति के भारी कथन को शामिल करना चाहते हैं। किन किन लोगों को बुलाया जाए, मेहमानों की सूची आपको बहुत व्यस्त रखती होगी, खासकर अगर मैनेजिंग ट्रस्टी या उनके पिताजी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हों। आयोजन के दिन आपका पूरा प्रयास रहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो। उस दिन सारे टीचर्स सज धज कर बढ़िया कपड़ों में आएं, वे पिछले आयोजन वाले कपड़े इस बार न पहनें। इस मौके पर कोई महिला टीचर शायद गले में नया हार पहने, जिससे बाकी टीचर्स उसके बारे में स्टाफ रूम में चर्चा करें। आप आयोजन को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है। मैं भी ऐसा ही मानता था, पर एक दिन आयोजन के दौरान सभागृह में मुझे एक बच्चा मिला। उसके बाद मुझे अपनी राय बदलने को मजबूर होना पड़ा। मैं उस बच्चे के साथ तुरंत संबंध जोड़ पाया। मुझे लगा जैसे आयोजन को सफल बनाने की मशक्क़त में कहीं हम उस निरीह बालक को भूल तो नहीं गए, वो बालक जिसके नाम पर स्कूल इतना बड़ा नाटक आयोजित कर रहा था। जो बच्चे मंच पर प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने पहले भी कई जलसों में इसी प्रकार के प्रदर्शन प्रस्तुत किए होंगे, परंतु जो बच्चे सभागृह में बैठे हैं वो इन प्रदर्शनों को देखकर ऊबते और बोर होते हैं। उनके लिए यह घटना महज एक आयोजन होता है, जिसमें प्रिंसिपल और मुख्य अतिथि भाषण देते हैं, जिसे सुनकर सब लोग घर वापस लौट जाते हैं। वैसे एक कारण से बच्चे खुश भी होते हैं, अब उन्हें क्लास में बैठकर बोर नहीं होना पड़ता है। स्कूली छात्र कई स्तर पर बोर होते हैं, कक्षा में बैठकर बोर होना इसमें सबसे खराब माना जाता है, सभागृह में बैठकर बोर होना उससे कुछ बेहतर होता है। क्लास के बाहर बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। और फिर मुझे कुछ टीचर्स के मुरझाए चेहरे दिखाई देते हैं। यह टीचर्स बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने उसे भांपने की कोशिश की। उससे मैं काफ़ी उदास हुआ। इस मौके पर उनके दिमाग में सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? उनकी चिंताओं और परेशानियों को मैं आसानी से समझ सका। बाप रे, गुलदस्ते में पीले गुलाब हैं, जबकि प्रिंसिपल ने सफ़ेद गुलाब लाने का आदेश दिया था, अब मेरी शामत आएगी। या फिर दीप प्रज्वलन के लिए मुझसे मोमबत्तियों पर रिबन बांधने को कहा था, जो मैं बिल्कुल भूल गया। एक लंबे अरसे के दौरान मैंने स्कूलों में ऐसे तमाम आयोजनों को बहुत करीब से देखा है। आज तक मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जिसकी चिंता इस प्रकार की रही हो। हे भगवान, क्या आज का यह आयोजन मेरे बच्चों के दिलों को छुएगा? क्या वो उससे प्रेरित होंगे? चाहे वो पृथ्वी दिवस, स्वतंत्रता दिवस या अन्य कोई भी दिवस हो। बेटे बेटी की शादी करते समय आप मेहमानों की खातिरदारी, मनोरंजन और उनके खान पान में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिस बेटे बेटी की शादी हो रही है उसे आप बिल्कुल भूल जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इन आयोजनों के दौरान बच्चे पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्रता या अन्य किसी विषय के बारे में कुछ नहीं सीखते हैं। इस सबसे मैं बहुत पीड़ित और परेशान हुआ। फिर मैंने स्कूल द्वारा आयोजित इन विशेष दिवसों को एक नई नज़र से देखने और उन्हें पुनर्गठित करने की ठानी। इसके लिए मैंने स्वतंत्रता दिवस को चुना, जो वाकई में एक अनूठा दिन है। स्कूल अपने वार्षिकोत्सव को अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, परंतु सभी स्कूल स्वतंत्रता दिवस को लगभग एक ही तरीके से मनाते हैं। देश का सबसे घटिया स्कूल, जिसमें बुझे हुए टीचर्स और बेकार प्रिंसिपल हो, या सबसे उम्दा स्कूल जहां प्रेरित शिक्षक और उत्साही प्रिंसिपल हो, दोनों ही स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस एक जैसे तरीके से मनाया जाता है। उस शुभ दिवस पर झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाते हैं और कुछ स्कूलों में फैंसी ड्रेस स्पर्धा होती है, जिसमें बच्चे चाचा नेहरू और गांधी के लिबास पहनते हैं। कुछ स्कूल एक कदम आगे बढ़कर शहीद भगत सिंह की ज़िंदगी पर एक नाटक भी आयोजित करते हैं, पर असलियत में अलग अलग स्कूलों में लगभग एक जैसा ही आयोजन होता है, चाहे स्कूल प्रगतिशील हो अथवा दकियानूसी। मैं पहले भी जोर देकर कह चुका हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रकार के आयोजनों से सभागृह में बैठे बच्चे बिल्कुल प्रेरित नहीं होते, बल्कि बोर होते हैं। वैसे स्कूल इन आयोजनों पर खूब पैसा और समय बर्बाद करते हैं। समय बीतने के साथ साथ अब बच्चे हमारे केंद्र का बिंदु नहीं रह गए हैं, उल्टे हम बेकार और फिजूल के उलझनों में फंस गए हैं। स्कूल का कला शिक्षक बहुत श्रम लगाकर स्कूल को राष्ट्रीय झंडों से सजाता है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नोटिस बोर्ड पर भगत सिंह के चित्रों की प्रदर्शनी लगाता है। हो सकता है कोई काबिल कला शिक्षक पूरे स्कूल में तिरंगी साड़ियां भी लटकाए, मूलतः प्रिंसिपल को खुश करने के लिए। पर इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे हमारा कद बौना हुआ है। प्रिंसिपल और उनका शिक्षित स्टाफ अक्सर एक ही चर्चा में पूरी दोपहर बर्बाद करते हैं, मुख्य अतिथि का स्वागत कैसे हो, फूलों के गुलदस्ते से या फिर शॉल से। भगत सिंह और गांधी जी के फोटोग्राफ्स को ताज़े फूलों की माला से सजाया जाए अथवा ज़्यादा दिन तक टिकने वाले फूलों से। संगीत शिक्षक के मन को केवल एक सवाल कचोटता है, बच्चे राष्ट्रभक्ति के गाने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गाएं या फिर वे आज़ादी से पहले प्रचलित कुर्ते पजामे पहने। इस बार के मुख्य अतिथि मैनेजिंग ट्रस्टी के पिता हैं। क्योंकि वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, इसलिए प्रिंसिपल को केवल एक सवाल सताता है, मुख्य अतिथि के लिए फीकी चाय और बिना चीनी के बिस्किट्स का इंतज़ाम। कृपया मेरे व्यंग को माफ़ करें, अब हर चीज़ की पूरी पूरी व्यवस्था हो चुकी है, बस सभागृह में बैठे बच्चों को छोड़कर। किसी को इस बात की परवाह नहीं है, वो निरीह बच्चे भले अपने साथ घर क्या लेकर जाएंगे। क्या स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर बच्चों ने आज़ादी के आंदोलन के बारे में कुछ सीखा? क्या बच्चे आज़ादी शब्द का मतलब भी समझे? इन प्रश्नों का उत्तर जानना कठिन नहीं होगा। उसके बाद से मेरी यात्रा शुरू हुई, स्वतंत्रता दिवस को एक नए तरीके से कैसे मनाया जाए, जिससे बच्चे उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ सकें। अक्सर लोग आज़ादी को आंदोलनों, स्वतंत्रता सेनानियों और भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ते हैं, पर अब स्वतंत्रता आंदोलन का बाकी बचा ही क्या है। सबसे पहले मेरे दिमाग में स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर उभरी। मुझे लगा कि ऐसे क्रांतिकारी लोग देश के हर एक हिस्से में होंगे, क्यों न मैं अपने स्कूल के बच्चों की इन स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात करवाऊँ। फिर मैंने स्वतंत्रता सेनानियों की खोज शुरू की। मुझे लगा कि उन्हें खोजना आसान होगा, क्योंकि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार पेंशन देती थी, पर असल में यह काम काफ़ी कठिन निकला। पेंशन दफ्तर से स्वतंत्रता सेनानियों की सूची निकलवाना बेहद झंझट का काम निकला और अंत में मैं उसमें असफल रहा। आखिर में मैं नई दिल्ली के जंतर मंतर स्थित स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंचा। वहां से मुझे दिल्ली में बसे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के पते मिले। मैं यहां उनके नामों का उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को अपना पूरा सहयोग दिया। सुभद्रा खोसला केवल 13 वर्ष की थी जब उन्होंने लाहौर में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वो अब काफ़ी उम्र दराज थी, पर वो पहली इंसान थी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे विकसित करने के लिए मुझ में जान फूंकी। साथ में वो बच्चों से मिलने को बेहद तत्पर थी। उनकी जिंदा दिली देख कर मुझे आश्चर्य भी हुआ। यही आलम हरी राम का भी था। वो उस समय 90 साल के थे। एक ज़माने में वो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य थे। बच्चों के लिए स्वतंत्रता सेनानी से मिलने का अनुभव बिल्कुल अद्भुत था। मुलाकात में बच्चों ने मेरी अपेक्षा से कम प्रश्न पूछे, पर बच्चों और स्कूल के स्टाफ पर इस मुलाकात का बहुत भावनात्मक असर पड़ा। मैं उस बैठक के विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप खुद उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप आखिरी बार ऐसे इंसान से कब मिले जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा हो? मैंने एक और काम किया। मैं बच्चों को जंतर मंतर ले गया। वहाँ स्थित मशहूर स्मारक दिखाने नहीं, परंतु उससे लगी हुई सड़क को, जहाँ हर क्षेत्र के हज़ारों लोग रोज़ाना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वो गाना गाते हैं और नारे लगाते हैं। संसद भवन पहुँचने से पहले ही उन्हें पुलिस रोकती है। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठते हैं। रोचक बात यह है, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई मोर्चा या धरना होता ही है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी लोगों ने बहुत आंदोलन किए, इसलिए इस अनुभव से बच्चों को विरोध प्रदर्शन का अच्छा अंदाज मिला होगा। बच्चों को छोटे समूहों में जंतर मंतर पर छोड़ दिया गया। वो प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनसे कुछ प्रश्न भी पूछ सकते थे। वे विरोध क्यों कर रहे थे, उनके मुद्दे क्या थे, क्या उनके विरोध का कुछ असर होगा, उन्होंने विरोध का यह तरीका ही क्यों चुना आदि। इसके दौरान बच्चे भोपाल गैस पीड़ितों, आणविक बिल का विरोध करते CPIM के सदस्यों और BJP के तमाम कार्यकर्ताओं से मिले जो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान SC ST फंड्स में घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। इनमें कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें शायद यह काम उबाऊ लगा हो, फिर भी मुझे लगा कि इस अनुभव का उन पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ा होगा। एक दिन वो इसे अपने किसी अन्य अनुभव से जोड़कर एक नया शैक्षणिक अनुभव गढ़ पाएंगे। इस पूरे अभ्यास में शिक्षकों पर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं पड़ी, पर बच्चे इस अभ्यास में पूरी लगन से शरीक हुए। इस प्रकार हम स्कूल में एक नए प्रकार का आयोजन कर पाए, जिसके केंद्र में बच्चे थे और जहां शिक्षक फालतू के गुलदस्तों और साड़ियों की जहमत से मुक्त थे। असल में इस पूरे अभ्यास के बाद कई शिक्षकों ने मुझे आकर धन्यवाद भी दिया। इस बड़े प्रयोग के अंतर्गत हमने एक अन्य छोटा प्रयोग भी किया। 6ठी क्लास के बच्चों से महात्मा गांधी को एक पत्र लिखवाया गया। पत्र किसे लिखना है, उसके नाम के अलावा बच्चों को कोई अन्य निर्देश नहीं दिए गए। जो नतीजे आए वो चौंका देने वाले थे। बच्चों ने अपने पत्रों में ढेर सारी अलग अलग बातें लिखीं। पत्र लिखते समय बच्चों ने मौलिक रूप से सोचा। एक लड़की ने लिखा, मैंने सुना है कि सभी लोग आपकी बातें सुनते हैं, भला यह कैसे संभव हो सकता है, मेरी क्लास में तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है। कुछ पत्र इस प्रकार शुरू हुए, प्रिय बापू आप कैसे हैं, मुझे यह पत्र पढ़कर अच्छा लगा। कुछ बच्चे गांधी को एक मित्र जैसे संबोधित कर रहे थे और इससे मुझे अपने दूसरे प्रयोग आयोजित करने की प्रेरणा मिली, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर का दिन। कई शिक्षकों को लगता होगा कि जैसे मैं परंपरागत आयोजनों की आलोचना कर रहा हूँ। कुछ हद तक यह सच भी है। सिर्फ नाच गानों नाटक आयोजित करने की बजाय अच्छा हो अगर हम बच्चों को एक अर्थपूर्ण तरीके से शामिल करें। क्यों ना हम आयोजन को उस विशेष दिवस के लिए प्रासंगिक बनाएं और बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों से मिलवाएं। हम स्कूल में जो भी पर्व उत्सव मनाएं वो बाल केंद्रित और प्रासंगिक हो, जिससे बच्चे उसके मतलब और महत्व को समझें। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। हो सकता है स्कूल स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रित करे, पर साथ साथ दीप प्रज्वलन, भाषण आदि रीति रिवाज भी निभाए। उसका परिणाम क्या होगा? बच्चे पूरी तरह बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। मेरे अनुसार अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी क्लास में जाकर केवल 20 बच्चों से बात करे, उन्हें अपने अनुभव सुनाए और उनके प्रश्नों के जवाब दे, तो यह अनुभव बच्चों के लिए बहुत सार्थक होगा। बच्चे इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। इससे स्कूल का आगे का रास्ता भी प्रशस्त होगा। बाद में स्कूल शायद अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी आमंत्रित करे। इसी तरह हमें स्थानीय सांसदों, विधायकों को भी स्कूल में बुलाना चाहिए, भाषण देने और पुरस्कार बांटने के लिए नहीं, पर छात्रों को इलेक्शन और प्रजातंत्र प्रणाली समझाने के लिए। दरअसल मैं इन तामझाम वाले आयोजनों, उत्सवों को सामान्य बनाना चाहता हूँ, जिससे शिक्षक फालतू की बातों में उलझने की बजाय बच्चों के साथ अर्थपूर्ण अनुभव बांट सकें। मैं चाहता हूँ कि स्कूल का हर आयोजन प्रासंगिक हो। इसलिए पृथ्वी दिवस वाले दिन स्कूल कबाड़ी वालों को बुलाए, जिससे वो बच्चों को रीसाइक्लिंग के बारे में बता सकें। हमें स्कूल के आयोजनों में कुछ नया करना चाहिए। इसके लिए हम वार्षिक उत्सव का उदाहरण लेंगे। असल में किसी को यह पता नहीं कि वार्षिक उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्कूल में साल के एक विशेष दिन बड़ा जलसा होता है, इसलिए हम उसे वार्षिक उत्सव कहते हैं। इस तर्क के आधार पर हमें स्कूल में मासिक दिवस और साप्ताहिक दिवस भी आयोजित करना चाहिए। कुछ प्रगतिशील स्कूलों ने इस तर्क को नकारा है और उसे संस्थापक दिवस का नाम दिया है। स्कूल किसने शुरू किया, यह किसी को पता नहीं होता है। संस्थापक ने फैक्ट्री क्यों नहीं शुरू की, स्कूल क्यों शुरू किया, इसका जवाब भी किसी को नहीं मालूम होता है। स्कूल किसी एक विशेष दिन तो स्थापित नहीं हुआ होगा, इसलिए वार्षिकोत्सव को साल के किसी भी दिन मनाया जा सकता है। अक्सर वार्षिकोत्सव को सत्र के मध्य में मनाया जाता है। क्या यह संभव है कि सभी संस्थापकों ने अपने स्कूल सितंबर और नवंबर के बीच में स्थापित किए हों? भाग्यवश अंग्रेजी राज से हमें छुटकारा मिला, तभी हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस नामक एक दिन है। नहीं तो हमें भारतवर्ष में वार्षिकोत्सव ही मनाना पड़ता और किसी भारतीय को उसके उद्गम के बारे में नहीं पता होता। यह भी संभव है कि तब हम दिवाली या ईद धार्मिक अर्थ में नहीं, जैसे किसी पर्व को वार्षिकोत्सव का दर्जा देते। स्कूलों में सबसे अभिनव दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन स्कूल के बड़े छात्र स्कूल का संचालन करते हैं। उस दिन पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के शिक्षक बनते हैं। बच्चों के लिए यह एक अनूठा अनुभव होता है, परंतु स्कूलों की नज़रों में यह महत्वपूर्ण दिन भी एक आम दिन जैसा ही होता है। अगर आप किन्हीं 10 बच्चों से पूछें कि उनके स्कूली दिनों में सबसे यादगार आयोजन कौन सा था, तो 10 में से 9 बच्चों को शायद शिक्षक दिवस की याद आएगी। वैसे शिक्षक दिवस को भी नए प्रयोगों द्वारा और बेहतर बनाया जा सकता है, परंतु अपने वर्तमान रूप में भी वो एक यादगार दिन है। स्कूल के शिक्षकों को भी उस दिन मज़ा आता है, क्योंकि तब किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया जाता है और न ही शिक्षकों को विशेष साड़ी और कपड़े पहनने पड़ते हैं।